Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla Lahikasından talebelerinin üstadımıza yazdığı ve Risale-i Nur'u okudukları zaman ettikleri istifadeleri, aldıkları bereketi, manayı ifade ettikleri mektuplarından okuyoruz. Bir talebesi üstadımıza yazdığı mektupta şöyle demişti: "Ey Üstad! Yazdığın kitaplarla Anadolu'nun orta yerine öyle bereketli bir çeşme yaptın ki, bütün Anadolu insanını hatta dünyayı âb-ı hayat ile doyuracak." Evet, bunu gördük. Binlerle, milyonlarla nur talebeleri, inşallah ileride sayıları çok daha fazla sayılara ulaşacak nur talebeleri Risale-i Nurlardan kana kana içerek istifade ettiler, ediyorlar ve istifade ettirecekler. Bir başka talebesi merhum Hulusi abimiz de şöyle demiş mektubunda: "Ey Üstad, Kur'an'ın mücevher hazinelerinden mücevherlerle dolu dükkanlar açtın." Evet, Kur'an'ın mücevher hazinelerinden mücevherler alıp gelip Risale-i Nur denilen dükkanlar açtın. Bu dükkanlar senin sözler, lemalar ve mektubat gibi kıymetli eserlerindir. Ben sadece bu kıymetli hazinenin dellalıyım, tanıtıcısıyım dedin. Bu zengin hazineyi çok güzel tanıttın. Bunlar benim malımdır demedin, sahiplenmedin. Kur'an'ındır dedin. Bütün güzellikler Kur'an'dandır ve Kur'an'ındır dedin. Müminler koşup koşup geldiler, o mücevherat dükkanlarından, iman mücevherlerinden alıp göğüslerine taktılar. Namaz ve zekat gibi salih amellerle süslendiler. Onlar da o dükkanlarda hizmet ettiler. Kur'an-ı Hakim bu kazançlı alışverişe insanları yüzyıllardır davet ediyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilillahi bi envalikum ve enfusikum. Zalikum hayrun lekum in kuntum te'alemun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Sizi ahiret azabından kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? O konuda yol göstereyim mi size? Böyle denilmesi, Efendimizin böyle demesi emrediliyor. Evet, bizi ebediyen cehennemden kurtaracak olan bir ticareti canı gönülden arzu ediyoruz. Ya Rabbi, bize yol göster diyoruz. Ve Rabbimiz yol gösteriyor. Tu'minune billahi ve rasulih. Allah'a iman ve Resulüne iman edersiniz. Ve tucahidune fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Malınızla ve canınızla Allah yolunda cehd-ü gayret içerisinde olursunuz. Allah'ın nam-ı celilini dünyaya, herkese duyurmak, ulaştırmak yolunda öyle bir gayret sergilersiniz ki Rabbinizi razı edersiniz ve Cenab-ı Hak size ebediyen, kat'iyen cehennem ateşinden bir şey göstermez. Zalikum hayrul lekum in kuntum te'alemun. Bilseniz bu sizin için ne kadar hayırlıdır. Cenab-ı Hak bizi her zaman bu ticarete davet etmişti. Şimdi üstadımız Kur'an-ı Kerim'den aldığı mücevherlerle dükkanlar açtı. Anadolu'nun her yerine güzel dükkanlar açtı. Yani evler açtı. Allah'ın adının zikredildiği, imanların tazelendiği, imanların güçlendirildiği, cemaatle namazların kılındığı, ama aynı zamanda dünya işlerinin bilindiği, fizikle, kimyayla, biyolojiyle, astronomiyle, anatomiyle, evet, bütün dünya ilimlerinin de öğrenildiği, araştırıldığı, çalışıldığı, her yönüyle çalışıldığı yurtlar, okullar, mektepler açtılar. İşte bunlar Kur'an'dan, Kur'an'ın mücevher dükkanlarıdır. Oralarda olanlar, oralarda okuyanlar göğüslerine iman mücevherleri taktılar. Güzel ahlak mücevherleri, altınları, gümüşleri taktılar ve Kur'an'ın ifadesiyle ebedi bir azaptan inşallah kat'i olarak kurtuldular iman dersleriyle. İman nurlarına muhtaç olan bütün ümmeti Muhammed bu noktada size teşekkür borçludur, medyun-u şükrandır efendim. Sabri ağabeyimiz böyle yazmış. Şimdi Sabri ağabeyimizin yine bir başka mektubu. Eyyuhel Üstadul Muhterem, nurları görmeyen bazı kimseler müştakane soruyorlar ki, mensup bulunduğunuz nur eczanesinde ne gibi ilaçlar var ve asıl mevzuları nedir? Evet, Risale-i Nurlar yani Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 130 parça kitabı neden bahsediyor? Bu çağın en büyük ihtiyacı olan şeyleri veriyor bu kitaplar. Bu çağda çok yaralı, itikat bakımından arızalı olan nesillere, kafalarında kalplerinde kurtlar gibi, mikroplar gibi şüpheler, vesveseler taşıyan insanlara tedavi olacakları, tedavi olabilecekleri efendim ilaçlar dağıtıyor bir eczane gibi. Mensup olduğunuz nur eczanesinde ne gibi ilaçlar var? Mevzuları nelerdir? Risale-i Nurlar Allah'a imandan bahsediyor. Ahirete imandan bahsediyor. Ama geçmiş kitapların bahsettiği gibi değil. Daha farklı. Kalbe hitap ettiği kadar akla da hitap ediyor. Aklımızı da ikna ediyor. Ve nefsimize de hitap ediyor, nefsimizi de ıslah ediyor. Bize yol yordam gösteriyor. Ahireti kazanacağımız, cenneti kazanacağımız yol gösteriyor. Risale-i Nurların fihristi vardır. Konuları gösteren kitapçıklar da var. Risale-i Nurlardan temin edip, o eczanede nasıl ilaçlar var, hangi ilaçlar var, oraya bakabilirsiniz. Aklınıza gelen ve gelmeyen her sorunun cevabı bu kitaplarda vardır. Değerli kardeşlerim, onun içindir ki bu kitaplar bir eczanedirler. Kur'an eczanesi. İnsanları tedavi ediyor. Şimdi bu noktada söyleyeceğim birkaç cümle olacak. Değerli kardeşlerim, bir insan aç olduğu zaman midesindeki açlık hissiyle ve halsizlikle bunu hisseder. Susuz olduğu zaman susuzluğunu hisseder. Hasta olduğu zaman da ağrıyla, sancıyla, halsizlikle hastalığını da hisseder. Ama öyle manevi rahatsızlıklar vardır. Kafasının içerisinde şüphe ve tereddütler, kurtlar gibi, mikroplar gibi kendisini efendim hasta etmiştir, ruhen, manen hasta etmiştir ama insan bunun farkında değildir. Manen açtır, kafasının, kalbinin doyurulmaya ihtiyacı vardır, takviyeye ihtiyacı vardır, vitamine ihtiyacı vardır, oksijen almak gibi, nefes almak gibi temiz havaya ihtiyacı vardır ruhunun da, maneviyatının da insanın. Ama ya bunu hissetmezse, bu ihtiyacı hissetmezse, oyunlar, eğlenceler ve çeşitli efendim vaktini zayi ettiği şeyler içerisinde kendi hastalığını fark etmezse, işte o zaman arıza şöyle ortaya çıkıyor. Birdenbire imanı sarsılıyor, ahlakı bozuluyor ve topluma da kendine de muzır bir insan haline geliyor, ondan sonra anlaşılıyor ki bu insan ilaçsız kalmış, bu insan gıdasız kalmış. Ama yere düşüp bayılmadan anlaşılmayan hastalıklar gibi. Onun için değerli kardeşlerim, Risale-i Nurları okudukça, kendinizi tedavi ettikçe, çeşitli hastalıklarla, çeşitli efendim arızalarla daha önceden arızalı bulunduğunuzu hissediyorsunuz. Sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sohbetlerinde de böyledir. Akla gelecek, kalbe gelecek, aklımıza kalbimize arız olmuş ne kadar problem varsa bu muhterem büyüklerimiz o konuları gayet hassas bir şekilde algılayıp tedavisini, ilacını bize sunuyorlar. İşte onların sohbetleri bu bakımdan birer eczane gibidirler. Şimdi Sabri ağabeyimizin başka bir mektubu, ey üstad diyor üstadımıza, her an nurlar ile tegaddi eden ruhu acizanem, yine evvelki cuma günü mugaddi, gıdalı, bereketli bir nura muntazır iken, yani sizden yazılmış bir risale beklerken, oksijen gibi çağımız insanının muhtaç olduğu çeşitli besleyici gıdalar gibi, koruyucu hekimlik gibi kitaplarınız diyor geldi bana. Ve ben onlardan okudum. Bir haftadan beri dimağımda, zihnimde onun tadını hissediyorum. Ve şöyle bir ifadesi daha var. Ben Risale-i Nurları tabiri caizse, saatçilerde bulunan yıldızvari 8-10 ağızlı saat anahtarlarına benzetiyorum. Ki çeşitli ağızları olan o anahtar, alemde mevcut olan her saati çalıştırır, işletir. Yani kalbinizi işletir, çalıştırır, aklınızı çalıştırır, işletir, tamir eder. Demek ki Risale-i Nurlar, insanın çeşitli duygularını tamir eden bir tezgah, bir aletler mecmuası da sayılır. Şu asırda manevi hazinelerin hazinedarı, benzersiz hazinedarı, o kıymetli, efendim, kıymetdar sailine, en kıymetdar ve ruha tam gıda bahş manevi maddeleri Kur'an'dan alıp ikram ediyor herkese. Layık olmadığımız halde, müstahak layık olmadığımız halde, yalnız fakir olduğumuzdan, muhtaç olduğumuzdan dolayı bu kitaplar bizim imdadımıza gönderildi. İhsan eden Allah'a şükür, getirene, isteyene, efendim, onlara da teşekkür diyor abimiz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine hem 28. sözden hem de Barla lahikasından okumaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.